miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Dzień dobry w piątek, jest godzina 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis Trójki. Posłowie zdecydują o losach przepisów, które znoszą kary za pomoc w aborcji. Zajmą się też projektem ustawy o wolnym w Wigilię. W orędziu Joe Biden apeluje do demokratów, by zaakceptowali wynik wtorkowych wyborów. Podnoszą o 100 stopni odporność strażackich mundurów na spalanie. Nowatorskie materiały opracowali naukowcy z Krakowa. Początek prac nad projektem wprowadzającym dzień wolny w Wigilię. To pomysł lewicy. Podczas ostatniego dnia posiedzenia posłowie zajmą się też nowelizacją tegorocznego budżetu oraz ustawą okołobudżetową. W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu ministrowie zwiększyli deficyt do ponad 240 miliardów złotych. Korekta ustawy okołobudżetowej umożliwi z kolei przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 miliardów złotych. Zaplanowano też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, który zakłada, że 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy. Posłowie mają też przeprowadzić głosowania w bloku, który rozpocznie się o 18:00. Mają między innymi zadecydować o losach przepisów częściowo depenalizujących pomocnictwo w aborcji. Odbędzie się też trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. O 19:00 Sejm ma się zapoznać z informacją rządu na temat raportu zespołu MON o działalności podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kandydaci Konfederacji na prezydenta mogą mieć wyższe poparcie niż ci Prawa i Sprawiedliwości. Pokazują to najnowsze badania, mówiła w Trójce politolożka i dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej profesor Ewa Marciniak. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiSu na prezydenta. Na giełdzie nazwisk są m.in. Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki. Konfederacja wstępnie wskazała jako swojego kandydata Sławomira Mencena. Profesor Ewa Marciniak podkreślała w Trójce, że obie partie walczą o ten sam elektorat. W grze są politycy Konfederacji, czyli Mencen i Bosak, którego my jako CBOS obu zbadaliśmy. I muszę powiedzieć, że mają tak nieco lepsze rezultaty niż badani przez nas politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest też jakby duży znak zapytania dla liderów obu tych formacji. Polacy będą wybierać prezydenta za pół roku. Platforma Obywatelska ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Lewica na przełomie roku. Polska 2050 do startu typuje swojego lidera Szymona Hołownia. Za oceanem przygotowania do objęcia władzy przez nowego prezydenta. Joe Biden zaapelował do demokratów, by zaakceptowali wynik wyborów prezydenckich i zapowiedział pomoc Donaldowi Trumpowi w przejęciu władzy. W Białym Domu prezydent wystąpił z orędziem. Joe Biden powiedział, że w demokracji wola narodu zawsze zwycięża. Prezydent przypomniał swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem elektem i zapewnił, że polecił całej swojej administracji, by pomogła Donaldowi Trumpowi sprawnie przejąć władzę. Akceptujemy wybór, którego dokonał kraj. Wielokrotnie powtarzałem, że nie można kochać swego kraju tylko wtedy, gdy się wygrywa. Biden zapewnił, że jego osiągnięcia będą odczuwalne przez Amerykanów. Wskazał m.in. na dobrą sytuację gospodarczą kraju, którą pozostawia następcy. Poradzimy sobie, ale musimy pozostać zaangażowani. Musimy iść naprzód, a przede wszystkim zachować wiarę. Biden stwierdził też, że rozumie, iż dla zwolenników jego i Kamali Harris jest to bardzo trudny okres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wielu regionach kraju jazdę mogą utrudniać mgły. Ograniczają widzialność nawet poniżej 200 metrów. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że w przypadku ograniczonej widoczności kierowcy mogą użyć przednich świateł przeciwmgielnych. Natomiast tylne światła przeciwmgielne włączamy tylko w konkretnej sytuacji, mówi Opas. Bardzo istotne jest to, że kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. Kiedy warunki widoczności się poprawią, kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. Miejscami mgły osadzają szać, nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, ostrzega synoptyk Michał Odgrodnik. Na obszarach podgórskich, w Małopolsce, na Górnym Śląsku oraz Podkarpaciu mgły mogą być marznące i powodować gołoleć. Lokalnie, szczególnie w bliskości rzek, zbiorników wodnych oraz w obniżeniach terenu, marznące mgły możliwe są też we wschodniej połowie kraju. Ostrzeżenia przed mgłami obowiązują do 9:00. Są kilka razy cieńsze od włosa, pokryte materiałem carbon black, tak zwaną sadzą. Materiały do strażackich mundurów opracowali naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej. Podnoszą o 100 stopni odporność mundurów. mundurów na spalanie. Wstępne testy przeprowadzono w temperaturze 1200 stopni, dały pozytywne efekty, wyjaśnia członek zespołu naukowców dr Piotr Szewczyk. Spalanie pokazało, że ten pomysł działa i na oko widzieliśmy, że takie włókna bez tej sadzy wytrzymują kilka sekund, a te sadzą już kilkanaście. Więc teraz moim problemem do rozwiązania jest to, żebyśmy mogli stworzyć zwartą skorupkę na tym polimerze, żeby się tlen tam nie dostało. W ramach unijnej dyrektywy Polska ma 12 lat na wycofanie rakotwórczych, tak zwanych wiecznych chemikaliów z produkcji, m.in. związków fluoru, które są składnikami strażackich mundurów. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej to aktualnie 4%. Zdecydowana większość produkowanego prądu pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Warto w miarę możliwości ograniczyć dziś zużycie prądu do niezbędnego minimum. Nieco lepsza sytuacja prognozowana jest w godzinach 11-15, jednak udział wiatru i słońca w produkcji energii będzie dziś niewielki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znowu mgły. W zasadzie tylko Wielkopolska nie jest przed nimi ostrzegana przez IMGW. Proszę uważać na drogach. Poranek mamy nieco mniej mroźny niż wczoraj. Na przeważającym obszarze kraju teraz okolice zera, ale na północy termometry pokazują nawet 7 stopni i po południu w Elblągu będzie najcieplej, nawet 11 stopni Celsjusza. Będzie dziś pochmurno i należy się też spodziewać mrzawki. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie wciąż wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali i będzie się na tym poziomie utrzymywać. Na zegarach 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. I to się nazywa piątek, taki prawdziwy piątek, koniec tygodnia przed długim trzydniowym weekendem. Jak Państwa samopoczucie z tym związane? Czy ktoś ma plany na długi weekend? Być może Święty Marcin i Poznań? Proszę się z nami podzielić tymi planami. Dwie dwójki i siedem trójek. Na początek Red Hot Chili Peppers. Motherfuckers always spike with pain. Fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain. Aeroplane na początek naszego piątkowego spotkania, w którym dziś, drodzy Państwo, przyjrzymy się dokładnie pod lupą efektom przesłuchania Piotra Serafina, czyli kandydata na europejskiego komisarza do spraw budżetu. Słowo przesłuchanie oczywiście ma tu charakter pozytywny, no i także pozytywne są jego efekty, a o szczegółach opowiedzą nam dziś Monika Suszek i Beata Płomecka. To kwadrans po godzinie 7. Kilka minut przed 8 będzie kolejny odcinek cyklu Wśród Zwierząt, czyli kolejna opowieść Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza, ale i o pieniądzach dziś porozmawiamy, bo Komisja Nadzoru Finansowego sprawdziła, ile kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych z założeniem, że ostateczna spłata przypadnie na wiek emerytalny kredytobiorców. No i okazuje się, że jest ich sporo. Ponad 45% kredytów hipotecznych powinno być spłaconych przez kredytobiorców już na emeryturze. Wzięliśmy kredyt hipoteczny, zdecydowaliśmy się na niego dość późno. Jeszcze oboje nie byliśmy żona nie była na emeryturze. Mamy perspektywę spłaty około jeszcze 12 lat. Kredyty, których termin spłaty przypada na wiek emerytalny kredytobiorcy, stanowiły 45,2% kredytów mieszkaniowych w bilansach banków biorących udział w badaniu UKNF. Szczegóły w porannej audycji. Jesteśmy tu z Państwem do 9 w składzie Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. No i oczywiście tych tematów będzie więcej, ale na razie niech to będą niespodzianki. No będzie też można zdobyć zaproszenia na koncert, tyle powiem, ale i tu więcej Państwo na razie ode mnie nie wyciągną. Trzeba słuchać Trójki. Cóż, gramy teraz Zieleń od Dimona. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej. Tak

przegląd prasy. Ale przyjemnie się słuchało Adele śpiewającą Chasing Pavements. No dobrze, teraz posłuchamy, a w zasadzie poczytamy to, co dzieje się w mediach. A tu między innymi o przemówieniu Wołodymyra Zełenskiego usuniętego. Te przemówienie zostało usunięte z transmisji szczytu na Węgrzech. Czytam o tym na Onecie. Chodzi o szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Wołodymyr Zełenski przemawiał na nim jako drugi po premierze Węgier Viktorze Orbanie przed prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. No i wystąpienia Macrona i Orbana były transmitowane na żywo i opublikowane w internecie, a przemówienie Zełenskiego zostało całkowicie usunięte. Węgierski przedstawiciel organizatorów wydarzenia powiedział, że przemówienie prezydenta Zełenskiego nie było publiczne, ale materiał filmowy został przekazany zespołowi prezydenta. No okej, tylko że strona ukraińska zaprzeczyła temu twierdzeniu. Zaprzeczyła, że poprosiła o nieopublikowanie lub nieemitowanie przemówienia Zełenskiego, a mówił on m.in., że pójście na ustępstwa wobec Rosji jest samobójstwem dla całej Europy. No to tak myślę, że przykład takiego ustępstwa wobec Rosji Węgrzy dali, usuwając przemówienie Zełenskiego z transmisji. Zresztą nie pierwszy raz taki przykład w ich wykonaniu zobaczyliśmy. Ile państwa zdaniem może kosztować atrakcyjna domena internetowa? No, okazuje się, że wiele milionów dolarów. Firma OpenAI Sama Altmana wydała na domenę chat.com ponad 20 milionów dolarów. Po co? No po to, by adres chat.com przekierowywał wprost do chatbota ChatGPT. No i pisze o tym Rzeczpospolita. Mogłoby się wydawać, że to abstrakcyjna cena za internetowy adres, ale w kontekście zakupów domen podobnych przypadków było więcej. Szczegółowo o chat.com możemy powiedzieć, że to jedna z najstarszych domen w internecie, zarejestrowana jeszcze w 1996 roku, czyli nie powstała na fali boomu na sztuczną inteligencję. No i jest także jedną z najdroższych po tej ostatniej transakcji, ale w rankingu, takiej rankingi tworzone przez firmy hostingowe można znaleźć w sieci. One mają różne wyceny i zestawienia, nie zawsze da się zweryfikować ich wiarygodność, ale możemy podać przykłady. Wśród najbardziej kosztownych dla nabywców adresów www wyliczane są carinsurance.com, które miało kosztować aż 50 milionów dolarów, insurance.com, czyli 35 milionów dolarów, te ubezpieczenia jednak są wartościowe, voice.com, 30 milionów dolarów, internet.com, a tam cały internet pewnie, 18 milionów dolarów, czy business.com, który miał kosztować 7,5 miliona dolarów. Powiem tak, trzeba było rezerwować te domeny w latach 90., a teraz spieniężać. No i coś, co wczoraj wieczorem rozpalało serca kibiców sportu. Polskie kluby podbijają Europę. Taki tytuł na sportowych faktach WP.pl. No powiem tak, jeśli są wśród nas zwolennicy teorii spiskowej, że żyjemy w Matrixie, no to dostają dowody na potwierdzenie tej tezy, bo wystarczy rzut oka na tabelę piłkarskiej Ligi Konferencji, a tam na czele Chelsea Londyn, zaraz za nią Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. A do tego wczorajsze mecze wygrane 4-0 przez Legię i 3-0 przez Jagę. Podopieczni Gonzalo Feio rozbili Dynamo Mińsk u siebie 4-0 właśnie, natomiast mistrz Polski nie dał szans Molde FK, triumfując 3-0, i ten drugi mecz wywołał ekscytację w mediach sportowych, bo Jagiellonia nie była faworytem. Sport.pl zaczyna swoją relację. Co to był za koncert w wykonaniu Jagiellonii Białystok? No przyznam, że oglądałem oba mecze i powiem tak, polskie kluby grające po prostu w piłkę i wygrywające to coś, czego nie doświadczaliśmy dawno, chyba trzeba celebrować ten moment. W Trójce teraz celebrujemy z Hardfi, Always and Forever.

związek z decyzją Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która chce wystąpić do sądu z prośbą o zatrzymanie i doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości na przesłuchanie. Zbigniew Ziobro już 4 razy nie stawił się właśnie na posiedzeniu komisji, aby można go było zatrzymać. Sejm musi uchylić mu immunitet, tłumaczy szefowa Komisji Śledczej Magdalena Sroka. Seria ataków na piłkarskich kibiców z Izraela w Amsterdamie. Po meczu Ajaxu z Maccabi Tel Aviv fani izraelskiej drużyny zostali napadnięci w różnych częściach miasta. Napastnicy mieli krzyczeć uwolnić Palestynę. Według izraelskich mediów co najmniej 10 osób zostało rannych. Policja zatrzymała co najmniej 30 osób. Incydenty stanowczo potępił premier Benjamin Netanyahu. W wydanym oświadczeniu poinformował o wysłaniu 2 samolotów, które mają zabrać izraelskich kibiców do kraju. Pełny serwis Trójki o 7:00. Znów uważamy na mgły. To kolejny taki poranek. Do godziny 9:00 obowiązują ostrzeżenia IMGW i uniknęła ich tylko w zasadzie Wielkopolska. Na południe od Bydgoszczy i Ostrołęki niemal wszędzie mamy teraz okolice zera na termometrach. Na północy termometry pokazują nawet 7 stopni. Po południu w Elblągu będzie 11, podobnie w Opolu i to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Poza tym na ogół 8-9 stopni dziś w okolicach godziny 13-14. Będzie pochmurno, należy się spodziewać mrzawki. Wiatr ma być dziś słaby i umiarkowany, nie pogorszy odczuć termicznych, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1025 hektopaskali i ma się na tym poziomie utrzymywać. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 28 minut pozostało do godziny 7:00. Muzycznie u nas coś filmowego. Tak powiem, może nieco tajemniczo, ale państwo na pewno skojarzą utwór ze sceną legendarną. Say it wrong. No i gdzie ja to słyszałem, państwo się zastanawiają. W Milczeniu owiec Buffalo Bill tańczył do tego utworu w dość przerażającym momencie filmu. Q Lazarus i Goodbye Horses w trójce za nami, choć to chyba nie ostatnie dziś muzyczno-filmowe nawiązanie. Tak coś czuję. A przed nami teraz weekendowe plany państwa, może jako inspiracja. Halo, halo, 2 2 i 7 3. Słyszałam właśnie pana Adama, którego słyszę często, więc też odważyłam się. Bo pan redaktor prowadzący pyta o plany. Chciałabym powiedzieć, że ponieważ dostałam prezent, jadę do małej Japonii, koło Karpacza, w tereny pozalewowe, żeby wspierać tych ludzi troszeczkę i żeby zobaczyć w ogóle to słońce w górach. I życzę państwu, żeby każdy mógł zrealizować swoje plany. Również ci, którzy cały czas tam się z czymś zmagają. Także bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu. A bardzo dziękujemy, także życzymy. No i trafiłem. To bardzo dobra inspiracja, by odwiedzać te tereny, które dotknęła we wrześniu powódź, by wspierać tamtych miejscowych, lokalnych przedsiębiorców. 2 2 i 7 3 dziś o państwa planach, ale także w innych tematach możemy rozmawiać, możemy dyskutować do godziny 9:00 oczywiście. Na razie mamy 24 do 7:00. That's how I'm feeling. Mam nadzieję, że państwo czują się co najmniej tak samo dobrze w ten piątkowy poranek jak Jack White. A ja pomyślałem sobie, że może zrobimy dzisiaj zagadkę, bo powiedziałem, że to nawiązanie do Milczenia owiec to nie ostatnie dzisiaj filmowe nawiązanie muzyczne w porannej audycji. To możemy zrobić tak. To drugie będzie na koniec porannej audycji, a państwo mogą zgadnąć, jaki to będzie utwór, może dokładniej z którego filmu. I podpowiedzią niech będzie Jack White także. O, i kalendarium dzisiejsze zdecydowanie też. No to szukamy, zastanawiamy się, jaki to utwór, z którego filmu zakończy poranną audycję w Trójce, a teraz zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. Utrzymuje się z produkcji w rodzinnym gospodarstwie. Robi to samo, co jego przodkowie od 6 pokoleń, ale mimo to za swoją pracę musiał niedawno słono zapłacić. Na tyle słono, że w oczy zajrzało mu widmo bankructwa. Mowa o Szymonie Kluce, hodowcy trzody chlewnej spod Łodzi, który za sprawą swoich sąsiadów na swoim zaczyna czuć się jak nieproszony gość. Stoję dziś przed wami nie tylko jako rolnik, ale także jako człowiek, który od pokoleń prowadzi gospodarstwo rolne, a także jako obywatel, który został postawiony w sytuacji, w której dorobek mojego życia i dorobek wielu pokoleń mojej rodziny może zostać zniszczony. Dlatego, że według moich sąsiadów zapach ciężkiej pracy na wsi to coś nie do zniesienia. Tak przedstawiał swoją obecną sytuację w Sejmie Szymon Kluka, rolnik z podłódzkiej wsi Grodzisko. To jedna ze wsi, do której chętnie sprowadzają się mieszkańcy stolicy regionu, poszukując wyciszenia i relaksu po wielogodzinnej pracy w mieście. To właśnie im z czasem zaczęły przeszkadzać plany inwestycyjne Kluki, który 15 lat temu zdecydował się na rozbudowę tuczarni na 360 świń. Uzyskał pozytywne decyzje administracyjne, a inwestycja zaczęła funkcjonować 10 lat temu. W 2011 roku jedna z mieszkanek Grodziska zaskarżyła do wojewody łódzkiego wydane już Kluce pozwolenie na budowę tuczarni. Zrobiła to nieskutecznie, ale lokalny przedstawiciel rządu przychylił się do skargi grupy mieszkańców złożonej 6 lat później. Finalnie legalność inwestycji rolnika potwierdził w drugiej instancji główny inspektor nadzoru budowlanego i to samo orzekły sądy administracyjne. Wydawałoby się, że rolnik mógł wtedy odetchnąć z ulgą i zamknąć ten trudny rozdział. Nic bardziej mylnego. Poza wstąpieniem na drogę administracyjną, napływowi sąsiedzi wytoczyli Kluce również sprawę na drodze cywilnej. Ich pełnomocnik zażądał zadośćuczynienia za skutki immisji, czyli działań na własnej posesji niosących skutki sąsiadom. Owymi skutkami miały być wspomniane zapachy z tuczarni, będące naturalną konsekwencją hodowli świń. No, sytuacja jest niepokojąca, dlatego że to może być precedens, dla którego takich spraw może się w końcu pojawić dużo więcej. Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej Polpik. Jest to niewątpliwie zaniedbanie dekad, dlatego że tereny wiejskie nie mają oddzielenia części produkcyjnej od części mieszkalnej. Ten problem musi zostać rozwiązany przez zmianę przepisów. Sąd Okręgowy w Łodzi przychylił się do pozwu nowych mieszkańców wsi i to samo zrobił następnie sąd apelacyjny. Szymona Klukę skazano na 115 tysięcy złotych odszkodowania, płatnego natychmiastowo, do tego wdrożenia inwestycji ograniczających na przyszłość skutki immisji. Wyrok jest już prawomocny, ale rolnik wraz ze swoimi pełnomocnikami złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego z nadzieją na odzyskanie środków. Musimy zrobić dokładne analizy, które by wspierały sytuację rolnika. To jest po pierwsze i po drugie musi ulec przyspieszeniu praca nad ustawą o gospodarce przestrzennej. To wymaga regulacji takich, aby była możliwość rozwoju produkcji, ale jednocześnie także wieś polska jest otwarta. Odnosił się do sytuacji hodowcy minister rolnictwa Czesław Siekierski, który już kilkukrotnie wizytował jego gospodarstwo w Grodzisku. Resort zaoferował też wsparcie prawne i dialog z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Rzecznik mógłby bowiem złożyć skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jednak jak tłumaczy rzeczniczka biura RPO Monika Okrasa, wysłaliśmy prośbę do sądu 3 października i nie otrzymaliśmy jeszcze akt sądowych. Panie redaktorze, ja mam pod sobą około kilkudziesięciu tysięcy spraw, więc jak byłby pan uprzejmy napisać maila z podaniem sygnatury akt i konkretnym pytaniem. Prosiła z kolei rzeczniczka Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw cywilnych, sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska. Producent trzody spod Łodzi póki co mógł liczyć na swoich kolegów po fachu, którzy w ramach zbiórek zebrali ponad 1/3 sumy zasądzonej dla niego w ramach kary. Ustawa o gospodarce przestrzennej i plany zagospodarowania przestrzennego, czy może ustawa odorowa? No sposobów teoretycznych na rozwiązanie problemu nieprzyjemnych zapachów jest wiele, ale w praktyce, jak słyszymy, nie ma konkretnego rozwiązania tej kwestii. A tematem rolnika Szymona Kluki zajął się Michał Fedusia. Filmowo-muzyczna zagadka dziś dla Państwa i próba odpowiedzi teraz. 2 2 i 7 3. Another Way to Die, filmu, nie pamiętam której części, ale o Jamesie się Bondzie, z Alicia Keys, wykonywany utwór przez Jacka White'a. Powiem tak, nie chodziło o Another Way to Die z filmu Quantum of Solace, ale niech ta odpowiedź będzie kolejną poszlaką dla Państwa. Przypominam, że ważne jest tutaj kalendarium związane z 8 dniem listopada. Zapraszamy do Trójki. A w naszej audycji teraz temat raczej rodem z Moonrakera. No i tu też od razu powiem, że nie o Moonrakera chodzi, o ten film z Rogerem Moorem, bo chodzi o podbój kosmosu, ale w taki, powiedziałbym, nietypowy sposób, czyli coś jak z Moonrakera. Opowie o tym w szczegółach Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, japońscy naukowcy wysłali w kosmos pierwszego satelitę z drewna. Czytamy takie doniesienia, nie chce się wierzyć, proszę o szczegóły. Rzeczywiście, wysłali ten drewniany satelita, jest już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za mniej więcej miesiąc zostanie wypuszczony w przestrzeń kosmiczną i zacznie orbitować. Jest wykonany z drewna. To jest niewielki satelita. To dziś satelity nie muszą być już ogromne. Ten ma akurat, jest takim sześcianem o boku 10 cm na 10 cm na 10 cm i waży około 1 kg. Nie zawiera wiele wiele skomplikowanej aparatury, ponieważ całość jest eksperymentem. Chodzi o to, aby sprawdzić właśnie, czy satelity wykonane z drewna będą w stanie funkcjonować na orbicie okołoziemskiej. On oczywiście nie jest wykonany w całości z drewna. Z drewna wykonana jest jego obudowa. Są tam też elementy wykonane z aluminium, taka cienka rama, która całość utrzymuje. No i oczywiście są tam też chipy, podzespoły, różne elementy, które też już zawierają plastik, a także inne metale, ale jednak najwięcej zużytego materiału to jest drewno, drewno magnoliowe, specjalne drewno z magnolii rosnących tylko w Japonii. Wykonane wszystko jest taką techniką tradycyjną, a więc bez użycia klejów, bez użycia gwoździ. To jest ta sama technika, jaką wykonywano na przykład sandały dla samurajów, które musiały być odpowiednio wytrzymałe, a jednocześnie no, jako buty nadawać się do chodzenia. Tak podkreślali twórcy tego pomysłu. A o co w tym wszystkim chodzi? Po co drewniany satelita? Po co się w takie rzeczy bawić? Ano, wszystko jest tak naprawdę eksperymentem, ponieważ taki drewniany satelita będzie satelitą ekologicznym. I chodzi tu nie tylko o to, że materiał, jakim jest drewno, powiedzmy jest z mniejszym, mimo wszystko, może trzeba ścinać drzewa i tak dalej, można pozyskać z mniejszą szkodą dla środowiska niż aluminium, które się zwykle w budowie satelitów wykorzystuje, ale także to, że taki satelita po jakimś czasie, kiedy przestaje być potrzebny, bywa sprowadzany na Ziemię i chodzi o to, żeby on się jako drewniany w tej atmosferze podczas sprowadzania na Ziemię po prostu w całości spalił. I to jest ten kluczowy moment. Utylizacja, mówiąc krótko. Dokładnie. Utylizacja takiego satelity drewnianego ma być prostsza i bardziej przyjazna dla środowiska. O co tak naprawdę chodzi? No to tłumaczył profesor Takao Doi z Uniwersytetu w Kyoto, który jest jednym z autorów tego eksperymentu. No posłuchajmy, co mówił. Satelity robi się zwykle z aluminium, a ono spalając się w atmosferze zostawia malutkie cząstki, które przedostają się do tej atmosfery i w niej już pozostają. Powstaje w ten sposób zanieczyszczenie. Tymczasem satelita zrobiony z drewna spali się całkowicie, zostawiając związki nieszkodliwe dla atmosfery. Aluminium w atmosferze przebywa. Chcemy to zatrzymać. No bo to, co zostaje w atmosferze po takich metalowych satelitach, to jest tlenek glinu, a jego cząsteczki na przykład wpływają na pogodę, wpływają na to, jak łączność przebiega, także ta satelitarna. Dlatego drewniane satelity mają z tym problemem pomóc nam sobie poradzić. Natomiast to jest wszystko eksperymentem. Naukowcy chcą sprawdzić, jak taki drewniany satelita zachowa się na orbicie. Tam przy różnych zmiennych temperaturach, od minus 100 stopni do plus 300 stopni Celsjusza. No i przede wszystkim chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle zadziała, tłumaczył inny z autorów tego eksperymentu, profesor Koji Murata, mówiąc tak. Kiedy satelita znajdzie się już na orbicie, musi wykonać kilka zadań. Po pierwsze, w ciągu pierwszych 30 minut musi rozłożyć swoją antenę. Jeśli to się nie uda, to nie nawiążemy z satelitą łączności. To jest więc najważniejsze. Potem musimy zobaczyć, że panele słoneczne produkują wystarczającą ilość energii. Dzięki temu będzie mogła zadziałać inna aparatura. Te dwa cele są absolutnie kluczowe. Więc z jednej strony eksperyment nie jest skomplikowany, z drugiej jest bardzo skomplikowany, bo nie wiadomo, czy to w ogóle wszystko się uda. No i jeszcze jest jeden problem z satelitami, bo jedno to jest próba sprowadzenia ich na Ziemię, a drugi to jest pozostawienie ich na orbicie okołoziemskiej. Ale to też jest kłopot, bo jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, od 1957 roku wysłaliśmy na orbitę około 19 tysięcy satelitów. Wciąż jest ich w kosmosie około 13 tysięcy, z czego 3 tysiące już absolutnie nie działają, krążą sobie tylko wokół Ziemi jako takie kosmiczne śmieci. W sumie prawie 13 tysięcy ton żelastwa orbituje nad Ziemią. No i teraz, kiedy czasem taki satelita na przykład się rozleci na kawałki, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to mamy takie mikro śmieci kosmiczne. A to jest zagrożenie dla innych satelitów, dla innych obiektów. No i w sumie takich różnych kawałeczków w kosmosie o średnicy nawet mniej niż 1 centymetra ma orbitować wokół Ziemi 130 milionów, więc czy to się spala, czy to zostaje na orbicie, to zawsze jest kosmiczny śmieć. A taki drewniany satelita, no właśnie, utylizacja i po problemie. No słucham jak urzeczony o Japończykach, którzy zastali kosmos aluminiowy, a zostawić chcą drewniany. Michał Strzałkowski opowiadał o tym, bardzo dziękuję. Dziękuję. A na naszej antenie teraz dzisiejsza solenizantka Saeza Kirbil. W trójce mamy 6 minut do 7. I'm so mature.